każdy poniedziałek o 11.30. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 lipca, jest siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sefera. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Obniżenie stawki zdrowotnej to priorytet ludowców, mówi szef PSL-u po Radzie Naczelnej Partii. W sierpniu amerykańscy demokraci planują formalnie nominować Joe Bidena jako kandydata na prezydenta. Instytut Meteorologii ostrzega przed upałem. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obowiązują dziś i jutro. Nie dotyczą tylko północnego wschodu i terenów górskich. W większości kraju ma być od 30 do 32 stopni, mówi synoptyk Kamil Walczak. Te 30 i również 30-31 stopni będziemy mogli obserwować zarówno w centrum, jak i na południu kraju, ale ten zachód z tymi 32 stopniami będzie najcieplejszy. Jutro od 31 do 33 stopni. Obniżenie stawki zdrowotnej, projekt ustawy o wychowaniu patriotycznym i statusie bliskiej osoby to propozycja PSL z Rady Naczelnej Partii. Obradowała wczoraj w Warszawie. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że jednym z kluczowych postulatów partii jest obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Ocenił, że szef resortu finansów Andrzej Domański ma zbliżony do ludowców pogląd w tej sprawie. Podobne jest też, jak powiedział Kosiniak-Kamysz, stanowisko całej Koalicji Obywatelskiej. Na pewno się z tego wywiążemy, przekonywał. Podczas wystąpienia na Radzie Naczelnej PSL prezes partii powiedział też, że kwestia składki zdrowotnej to być albo nie być PSL i trzeciej drogi w koalicji. 2 września rozpocznie się nabór wniosków do kolejnej, szóstej edycji programu Mój Prąd. Osoby, które będą chciały sięgnąć po dopłaty do instalacji fotowoltaicznej, będą musiały zamontować dodatkowe elementy, magazyn energii lub ciepła. Chodzi o tych potencjalnych beneficjentów, którzy zawnioskują o przyłączenie fotowoltaiki do sieci po 1 sierpnia. Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej wyniesie maksymalnie 7 tysięcy złotych, do magazynu energii elektrycznej 16 tysięcy, a do magazynu ciepła 5 tysięcy złotych. Pula środków, którą mamy do zagospodarowania, to 400 milionów złotych. Poinformowała minister klimatu Paulina Henik-Kloska. Warunkiem otrzymania dotacji jest rozliczanie fotowoltaiki w systemie net billing obowiązującym od kwietnia 2022 roku. Chcemy wesprzeć instalacji PV ponad 30 tysięcy, magazynów ciepła ponad 2 tysiące, magazynów energii ponad 3700. Przekazała Anna Trudzik z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków potrwa do 20 grudnia lub do momentu wyczerpania środków. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Amerykańska Partia Demokratyczna poinformowała, że planuje formalnie nominować Joe Bidena jako swojego kandydata na prezydenta podczas wirtualnego głosowania na początku sierpnia. Zdobył on w prawyborach demokratycznych poparcie 99% delegatów. Jak dotąd ponad 35 członków kongresu wezwało go do rezygnacji z kandydowania. Joe Biden ignoruje jednak ich apele. Zdaniem ekspertów obecny prezydent Stanów Zjednoczonych będzie kontynuował kampanię. Amerykanista Miłosz Sowa z kanału Niepoprawny Dyplomata uważa, że rezygnacja obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych z wyścigu o Biały Dom byłaby sensacją. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że presja na taki ruch Joe Bidena rośnie w jego własnym środowisku. Uważam, że po najnowszych zapowiedziach jego sztabu nie ma takiej możliwości, żeby Biden zrezygnował. Po niedzieli ma zaplanowane różnego rodzaju wydarzenia. Wśród innych kandydatów demokratów w starciu z Donaldem Trumpem wymieniana jest obecna wiceprezydent Kamala Harris. Ona siedziała raczej jak taka cicha myszka przez cały ten czas i tak wszystko za późno, żeby pokonać Donalda Trumpa. Analizował inny amerykanista Wojciech Kwiatkowski. Gospodarza Białego Domu na najbliższe 4 lata Amerykanie wybiorą na początku listopada. Michał Fedusio, Polskie Radio. Olsztyn ma kolejne jezioro. Nie było go kilkadziesiąt lat. Jezioro Płoci Długa Duża zostało osuszone w XIX wieku. Jego tereny wykorzystywano jako łąki. Do dziś śladem po tym akwenie było porastające to miejsce trzcinowisko. Intensywne deszcze spowodowały wzrost poziomu wody w rzece Łynie. Do tego bobry podziurawiły wał przeciwpowodziowy i dzięki temu nadmiar wody z Łyny wpłynął do osuszonej kiedyś Płoci Długi, co sprawiło, że to jezioro znowu zaczęło być widoczne. Specjaliści spodziewają się jednak, że woda opadnie i ponownie będzie to trzcinowisko. To był Serwis Trójki.

freedom. Freedom, with you I live in freedom. With you I love in freedom. With you I am the freedom. Freedom, with you I live in freedom. With you I love in freedom. With you I am the freedom. Freedom, with you I live in freedom. With you I love in freedom. With you I am the freedom. With you I live in freedom. With you I love in freedom. With you I am the freedom. Po raz pierwszy w końcu na żywo spotkałam wokalistkę, o której Państwu już opowiadałam, Anne-Marie. Nareszcie w Polsce. Witam cię pięknie. Witam bardzo serdecznie. Na takich szlakach koncertowych trochę. Anne-Marie, kompozytorka, pianistka, wokalistka, która na co dzień żyje i mieszka w Londynie, a w Polsce udało ci się już zagrać parę koncertów. Jak się koncertuje w Polsce, a jak się koncertuje w Londynie? Na pewno inaczej. Inaczej. Polska jest moim domem, także uwielbiam grać tutaj koncerty. Inne też jest połączenie z publicznością, ale wydaje mi się, że i tu jest po prostu pięknie i wiadomo, że też w Polsce gram więcej polskich utworów, więc to dla mnie też jest ważne. To połączenie na czym polega? Ten impuls, który przeskakuje z wokalisty, z muzyka na słuchaczy, na publiczność? Tak, wydaje mi się, że to, co zobaczyłam też grając na mojej uczelni dużo, ludzie są bardzo otwarci w Londynie. I gdzieś łatwiej było mi po prostu nawiązać ten kontakt. Wydaje mi się, że przez to też, że jak też gram koncerty takie siedzące dla publiczności, też po prostu trudniej jest, powiem tak kolokwialnie, rozkręcić publiczność. Ale ja na przykład bardzo, bardzo lubię grać w Polsce i no to połączenie po prostu jest inne też, bo kiedy mam piosenkę po angielsku, inaczej ktoś też z Polski odbiera tą piosenkę po angielsku, tak? A w Anglii śpiewasz po polsku? Bo przecież masz polski repertuar. Rzadko. Wybieram może jeden polski numer, ale raczej staram się tam po angielsku. Dlaczego? To jest tak oryginalny język, że na pewno Anglicy oszaleliby ze względu na te wszystkie twoje połączenia szeleszczące. To prawda. Chyba powinnam przemyśleć to jeszcze raz. I grać więcej po polsku. Wydaje mi się też, że ja lubię, jak ktoś rozumie, o czym śpiewam. Chociaż wiadomo, że ludzie bardziej za pierwszym razem łapią melodię niż tekst, ale dla niektórych ten tekst jest ważny, więc też myślę, wydaje, że jak wybieram repertuar, to staram się gdzieś myśleć o publiczności, co dla nich będzie ważne. Mówisz, że twoje koncerty są siedzące. Często te koncerty jazzowe, muzyki klasycznej są siedzące, ale udaje się złapać ten feeling między publicznością i, jak to mówisz, rozkręcić tak. publiczność. Ty czasami grasz jeszcze z muzykami albo chociażby z towarzyszeniem wiolonczeli. Tak, na ostatnim polskim koncercie akurat grałam ze skrzypcami, ale grałam z całym zespołem. Z perkusją, basem i gitarą na ostatnim koncercie w Radomiu, ściśle mówiąc, ponieważ był to taki duży, duży koncert, więc właśnie chciałam zrobić trochę takie większe show niż coś bardziej takiego intymnego, do czego jestem przyzwyczajona właśnie w Londynie, same piano i skrzypce. Opowiadasz o sobie w trakcie koncertu, czy jesteś skupiona na muzyce? Troszeczkę opowiadam. Nauczyłam się tego też w Londynie. Nie byłam zwolennikiem mówienia, ale to też daje fajne wprowadzenie do utworów, także troszeczkę coś tam mówię. To są takie zajęcia, które na Akademii prowadzone są, jak zwracać się do publiczności? Całokształt ogólny, tak mi się wydaje. Mhm. I to jest zawsze wybór artysty. Oczywiście nie jesteśmy zmuszani, więc nie musimy mówić. Natomiast ja chciałam też trochę wychodzić spoza strefy swojego komfortu, dlatego zaczęłam coś tam mówić, patrzeć, co się sprawdza, co nie. I to też daje większe poczucie może takiego komfortu, gdzieś luzu, tak kolokwialnie mówiąc, na scenie. I takiego też przełamania bariery z ludźmi, którzy cię słuchają. Freedom to jest tytułowy utwór z płyty, ale płyt fizycznie nie wydajesz. Idziesz drogą internetową. Tak, to prawda. Choć ostatnio na koncercie ludzie się pytali, gdzie jest płyta i to mnie zaskoczyło, powiem szczerze, bo wydawało mi się, że już nie ma zainteresowań płytami, ponieważ czy patrząc po sobie, czy nawet na moich znajomych, po prostu nikt już nie używa płyty, nikt nie ma gdzieś konsoli, do której można włożyć CD. Także gdzieś nie wydawał mi się ten pomysł praktyczny. Ale może się mylę, może jednak ludzie lubią kolekcjonować właśnie płyty. Lubią kolekcjonować. Tak. Dziennikarz, który posiada płytę fizycznie, może przejrzeć okładkę, zapytać się ciebie o różne kwestie zawarte, różne opowieści, które są przy okazji każdego utworu. To jest przyjemne. To prawda. Wydaje mi się, że ja teraz zdam sobie sprawę, że ludzie lubią właśnie coś takiego fizycznego, co można wziąć po koncercie. Tak, dokładnie, że jest takie właśnie połączenie z tym artystą, że ja coś mam z tego wydarzenia. My spotkałyśmy się też ze względu na utwór, który ja już Państwu prezentowałam, ale zanim do niego dobiegniemy, to będziemy tak budować atmosferę trochę i klimat. Kolejny utwór z płyty Freedom to jest utwór zatytułowany Flower. Jak byś określiła swoją muzykę? To jest bardzo dobre pytanie. Długo myślałam nad tym. Wydaje mi się, że moja muzyka w ogóle zmieniła się na przestrzeni lat. Bardzo dużo było instrumentalnych wcześniej utworów, gdzieś takie neoklasyczne. Ten album Freedom też jest mocno neoklasyczny. Natomiast wydaje mi się, że ja idę w kierunku popu alternatywnego. Gdzieś właśnie z tymi elementami chrześcijańskimi i nie będę tu ukrywać, nie uciekam od tej muzyki klasycznej, bo też się na niej wychowałam, także gdzieś te melodie fortepianowe się zawsze będą pojawiać. To może stanowi twoją oryginalność, ta umiejętność wplatania klasyki pomiędzy muzykę alternatywną. No to posłuchajmy kolejnego utworu. Thank you. przypomnijmy trochę historię twojego zainstalowania się w Londynie i historię tego, jak znalazłaś się w szkole w Londynie na Akademii Muzycznej, ponieważ warto wrócić do tego tematu. Nie każdy słucha każdej audycji. Myśmy już o tym trochę mówiły, ale dawno temu. Wróćmy do tej historii. Jak to się stało, że zdecydowałaś się na Akademię Muzyczną w Londynie, a nie na jakąś właśnie jazzu i rozrywki w Polsce? Właśnie jeszcze kilka lat temu ta rozrywka nie była aż tak rozwinięta w Polsce. Aż tak rozrywkowa. Aż tak rozrywkowa. Wiedziałam, że są właśnie dobrze rozwinięte kierunki jazzowe, jest ta muzyka klasyczna mocno u nas działa. Natomiast ta muzyka rozrywkowa nie widziałam za bardzo takich właśnie kierunków, które mogłyby mnie rozwinąć w taki sposób, jaki ja bym chciała. Dlatego zaczęłam po prostu szukać gdzieś w internecie, pytać znajomych i tak natrafiłam na Londyn. Jakoś tak też gdzieś ciągnęło mnie do tego Londynu i postawiłam karty na wszystkie stół i zaaplikowałam do uczelni londyńskich. I co? Zdawałaś egzamin, czy... Tak, tam już rok wcześniej są egzaminy, co nie wygląda tak jak tu u nas w Polsce, że można gdzieś na ostatnią chwilę decydować. Ja już właśnie rok wcześniej i miałam jakieś przesłuchanie i musiałam wysyłać różne wyniki. No i wiadomo, później jeszcze tę maturę. Na szczęście się udało, więc bardzo się cieszę. To był naprawdę super wybór i teraz patrząc na te wszystkie lata, to znalazłam to, czego szukam, można tak powiedzieć. To jest piękne. Tak. Ja tak od razu się udaję. Wiedziałaś od początku, czego szukasz. Byłaś zdeterminowana. Masz silny charakter i walczysz o siebie. Tak. Tak. Wydaje mi się, że jest to potrzebne, jeżeli chodzi o artystów. No bo łatwo się poddać. Tak też myślę, że łatwo zrezygnować, a ja po prostu wiedziałam, że chcę to robić i muszę iść do przodu i się nie poddawać i wstawiać karty na stół i to jest jedyne wyjście, bo inaczej to nie wiem, co by było, więc cieszę się, że tak zrobiłam. Od zawsze, od dziecka wiedziałaś, że chcesz śpiewać czy grać? Jak byłam mała, to marzyło mi się, że będę śpiewać swoje piosenki. Tak dokładnie marzyłam. Później z pianina przeskoczyłam na perkusję klasyczną. Nie wiem, czy to słuchacze może kojarzą, ale tak zwana marimba, ksylofon, to studiowałam przez 12 lat. Później jak wyjechałam na studia, znów wróciłam do pianina i już od kilku lat szkoliłam się. Mój wokal szkoliłam już kilka lat, także to było trochę takie pomieszane, ale zawsze gdzieś muzycznie. Pamiętam, miałam taki rok, gdzie poszłam do tak zwanego normalnego liceum niemuzycznego i to był dla mnie dobry rok, bo wtedy zdałam sobie sprawę, że chcę robić tą muzykę i wiem, że to jest dla mnie właśnie taka przerwa mi też dobrze zrobiła. Dlatego też mi było łatwiej to kontynuować, bo wiedziałam, że to jest to. A egzaminy tam w Londynie na Akademii zdawałaś z wokalu, czy też z gry na fortepianie, czy czytania partytury? Ja studiowałam licencjat z kompozycji rozrywkowej, więc moje przesłuchanie polegało na tym, że musiałam zagrać swoje kompozycje. I to, czy śpiewałam, czy grałam, wydaje mi się, że ma znaczenie, że zaśpiewałam, jak i zagrałam, bo to wiadomo, że dodatkowe umiejętności, pewnie dodatkowe punkty. A studia magisterskie robię z pianina rozrywkowego, więc po prostu już grałam swoje kompozycje na pianinie, natomiast też troszeczkę śpiewałam, bo wydaje mi się, że zawsze warto pokazywać coś dodatkowego. Na płycie, którą teraz prezentujemy, znalazły się utwory wokalne, ale też utwory instrumentalne. Tak, tak. Dlaczego? Mam dwa takie mocne instrumentalne utwory. Silent Tear, czyli taka cicha łza. I If I Could Say How Much I Love You, czyli jeśli mógłbym powiedzieć, jak bardzo cię kocham. I to zrobiłam celowo, bo właśnie Silent Tear jest o tym cierpieniu, którego nikt nie widzi, tylko my sami wiemy. Dlatego czasem, i to cierpienie czasem jest tak duże, że nie jesteśmy w stanie ich wyrazić słowami. Tak samo jak If I Could Say How Much I Love You, że czasami tak mocno kochamy, że żadne słowo nie jest w stanie tego wyrazić. Dlatego te utwory są instrumentalne. Thank you. Anne-Marie, wokalistka i kompozytorka, która mieszka, uczy się, studiuje i działa w Londynie i w Anglii. Anne-Marie, powiedziałaś, że twoja muzyka idzie w kierunku takiej muzyki rozrywkowej i że tej rozrywki szukałaś na studiach. To czego tak konkretnie szukałaś? Czego ci brakuje w Polsce w tej muzyce rozrywkowej? To, co na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie w Londynie, jest podejście w ogóle do studentów i program nauczania. Mhm. Tam w Londynie jest bardzo praktyczne podejście. Ja studiowałam muzykę rozrywkową, ale tak naprawdę uczyłam się dosłownie wszystkiego. Mieliśmy, wiadomo, kompozycję, natomiast też była produkcja muzyczna. Ja nauczyłam się właśnie, jak produkować swoje nawet własne utwory. Moduł był sprawa. Omawialiśmy kontrakty muzyczne, jak w ogóle podchodzić do kontraktów, czy to jest dobre, czy chcą nas wykorzystać i tak dalej. Więc... Czyli takie elementy prawa autorskiego. Tak, naprawdę. Więc i tam właśnie budowanie, nie wiem, swojej strony internetowej, jakiegoś tam portfolio i takie bardzo, bardzo praktyczne rzeczy. I te studia jakby pokazały mi, w jaką stronę mogę iść, jak dużo mam też otwartych ścieżek, jak właśnie, nie wiem, zadbać o to, żeby podpisać kontrakt na posiadanie swoich utworów w filmach i tak dalej. Więc też właśnie ten moduł muzyki filmowej miałam. Także naprawdę bardzo, bardzo to dużo rzeczy, dużo możliwości i to było dla mnie bardzo ważne, bo ja kończąc te studia wiem, co mogę zrobić, wiem, na czym stoję i mam tak, wydaje mi się, już całkiem obszerną wiedzę, że też wiem, jak ten rynek muzyczny wygląda, więc on mnie nie przeraża, tylko ja wiem, że ja mogę dużo tam zdziałać i to jest właśnie super, że to nie jest w ogóle książkowe podejście, tylko takie podejście, że idziemy z tym rynkiem muzycznym tak, jak on się rozwija i zmienia, to my chcemy cię wprowadzić, żebyś ty był gotowy, jak skończysz te studia właśnie, żeby, tak jak wcześniej powiedziałam, żeby cię to nie przerażało, że dasz radę na takiej zasadzie. Brzmi fantastycznie, a jak się koncertuje w Londynie i nie tylko. No pięknie, bardzo, bardzo pięknie. Ja też przez to, że mam muzykę właśnie z tymi elementami chrześcijańskimi, grałam koncerty w kościołach i w ogóle w Londynie tam zupełnie to inaczej wygląda, bo są przepiękne, bardzo dobre fortepiany. W kościołach? Tak, tak. To jest bardzo popularne, że zawsze jest, może nie zawsze, ale bardzo często jest naprawdę bardzo dobry fortepian, jakiś tam Steinway czy inny. No i ta akustyka kościelna i po prostu, i to jest w ogóle bardzo popularne, tam gra się koncerty w kościołach, więc to też jest dla mnie takie piękne pokazanie takiej innej strony też kościoła, właśnie poprzez muzykę i to było dla mnie wyjątkowe doświadczenie, właśnie coś, czego w Polsce wydaje mi się, że nie mogłabym aż tak zrobić, bo u nas nie ma takiej tradycji, raczej są tylko organy, więc to na pewno dało mi takie duże pole do manewru, jakichś możliwości. A próbowałaś grać na organach? Tak, może z raz albo dwa, ale raczej nie koncertowo, tylko właśnie jak no chciałam. Na organistkę nie masz zadatku. Nie, to znaczy to jest bardzo trudne, może kiedyś, natomiast no zupełnie inny dźwięk, to jest zupełnie w ogóle inna forma gdzieś wykonania, więc nie. Twoja uczelnia pomaga również rozwijać skrzydła, udostępniając wam, czy dając możliwość brania udziału w najróżniejszych konkursach, takich poważnych. Opowiedzmy o nim, bo ta nagroda pozwoliła ci rozwinąć skrzydła, no i też nazwiska, które wsparły cię. Tak, zdecydowanie. Był to konkurs fundowania mojej magisterki. Czyli tak szybko wytłumaczę, że w Anglii trzeba po prostu płacić bardzo duże pieniądze za studia. Zazwyczaj studenci biorą kredyt na to. I na mojej uczelni odbył się konkurs w trzech etapach i ja ten konkurs, udało mi się go wygrać. A duża, duża kwestia była tego, że ten konkurs był, to stypendium było sponsorowane przez doktora Matthew Knowles, czyli ojca i byłego menadżera Beyoncé, więc to w ogóle było dla mnie też abstrakcją. Moja uczelnia po prostu z nim współpracuje i on na tym finale był, przyleciał do Stanów i mnie wybrał, więc to było wydarzenie nie do opisania. Myślę, że zapamiętam na długo, jak nie na zawsze. No i dało mi to ogromne możliwości.

To trochę tak. To znaczy, no wiadomo, nie będę tutaj oceniać, nie jestem w niczyjej głowie, ale było też takie podejście, gdzie z zewnątrz może wyglądało to tak, że po prostu, tak jak ja przynajmniej po sobie patrzę, że no było widać, że ja się przejmuję właśnie, a inni właśnie po prostu tak bardziej, że stanęli i zagrali po prostu artyści. Coś tam swojego. Tak, coś tam swojego. Tak, ale co na mnie też zrobiło wrażenie, że doktor Matthew Knowles, on powiedział też do jednego z uczestników, że właśnie tak się spojrzał i powiedział, że wiesz, ile Beyoncé ćwiczy na 3-minutowy występ na gali. I tak powtórzył, 3-minutowy, ona ćwiczy 3 miesiące, nie? I po prostu była cisza na całej sali. Więc on właśnie po tym zdaniu właśnie pokazał to, że hej, traktuj to poważnie, że możesz spełniać te marzenia. On zresztą o tym mówił, możesz spełniać te marzenia, one są osiągalne, ale masz ciężko pracować, to nie przyjdzie sam. Piękne. Tak. A co ci jeszcze powiedział? Bo twoja muzyka była specyficzna, jeśli mogę tak powiedzieć, jeśli chodzi o teksty, w stosunku do tego, co prezentowali inni studenci. Tak, chodzi mi o przekaz. To prawda. Ja, szczerze powiedziawszy, myślałam, że mam ujemne szanse, bo śpiewam o Bogu. Ale tak nie było i myślę, wydaje, że on też to bardzo docenił, bo to było autentyczne. Ja zaśpiewałam taki utwór Heart of Stone, serce z kamienia, i to była taka modlitwa śpiewana gdzieś w bólu, żeby Bóg mnie usłyszał, więc to było bardzo emocjonalne wykonanie i wydaje mi się, że to zostało mocno docenione, że właśnie jestem autentyczna, że nie chcę nikogo udawać, że robię swoje. I po długiej gdzieś tam rozmowie z nim też prywatnie, on naprowadził mnie w ogóle na tą muzykę chrześcijańską i to było też piękne. To była duża przemiana w ogóle w mojej karierze artystycznej, można tak powiedzieć. Nie mówię często tego publicznie, ale widząc mnie, jak bardzo mi zależy na tych elementach chrześcijańskich, na Bogu, że to jest moja tożsamość, on mi powiedział, że słuchaj, pogódź się z tym, że marketing będzie mniejszy, że to będzie trochę ograniczone, no bo wiadomo, to nie jest gdzieś komercyjna muzyka dla wszystkich, ale powiedział, że jeżeli to jest to, to pójdź za swoim sercem i rób to, tylko bądź najlepsza, tak mi powiedział, że możesz to robić, bądź chrześcijańską artystką, ale bądź najlepsza i to było nie fajne. Odradzał ci, że nie idź w tym kierunku, bo nie zarobisz, bo nie będziesz popularna, bo w mainstreamie nie zaistniejesz. Na początku tak powiedział. Na początku powiedział, nie zamykaj się w pudełku i tak dalej, i tak dalej. Później mu zagrałam mój utwór Sunshine i się spytał, o czym to właściwie jest, bo ty mówisz, jak ja cię kocham, ty mnie kochasz. Ja się tak spojrzałam, mówię, o Bogu. I on mówi, okej, cofam to wszystko, wybierz, czy chcesz robić pop komercyjny na festiwale, czy chcesz robić muzykę chrześcijańską, bo to jest zupełnie inna ścieżka, to jest zupełnie inny marketing i no i ja wiedziałam, że już muszę pójść za sercem i że wybrać właśnie tą muzykę chrześcijańską, iść za Bogiem i na nim to chyba też zrobiło wrażenie, bo powiedziałam mu, że jestem okej z tym, że marketing jest ograniczony i mniejszy, że nie chcę wypierać gdzieś swojej tożsamości. I pamiętam wtedy, uścisnął moją rękę i powiedział, jesteś dobrym człowiekiem. I to było takie niesamowite spotkanie. Od tego dnia naprawdę wszystko się zmieniło i stwierdziłam, że okej, liczę się z tym, że może być ciężej, ale chcę być po prostu sobą i komuś się to spodoba, a komuś nie. I to jest okej. No i mam nadzieję, że wielu muzyków teraz nas słucha, którzy wahają się, jaką ścieżkę wybrać. Nieważne, jaką wybiorą, ważne, żeby to było zgodne z sercem. Tak, zdecydowanie, naprawdę, bo kiedy słońce zachodzi, schodzimy z tej sceny, to nikt właśnie już nie widzi tego, jak się artyści czują, a wydaje mi się, że jak jesteś autentyczny i robisz to, co naprawdę kochasz, jesteś po prostu też spełniony, nie masz wrażenia, że grasz dlatego, żeby się przypodobać ludziom. Ja zawsze chciałam bardzo od tego uciec, bo wiedziałam, że to jest bardzo zgubne i może zadziałać na kilka lat, ale później już po prostu jest taka pustka, więc ja też chciałam robić coś, co będzie dla mnie wartościowe, będzie mieć taką misję i właśnie w trudnych chwilach będę wiedziała, okej, wiem, czemu to robię i właśnie, żeby iść dalej. A poza tym ktoś też powiedział, doktor Matthew Knowles powiedział, że bądźcie autentyczni, bo pamiętajcie, a publiczność zawsze to wyczuje, jak nie jesteście autentyczne. I to jest prawda. To jest prawda. Widać, czy artysta jest sobą, czy próbuje po prostu udawać kogoś innego, więc zdecydowanie idź za swoim sercem, jeżeli tu słucha jakiś muzyk, także warto. Idź za swoim sercem. To może teraz zaprezentujemy singiel premierowy, tak, z twojej kolejnej płyty, a potem o nim opowiemy. My pride says that I'm free. what a lie. I probably look more times at the mirror than at you. I fall 10,000 times, you still lift me up. And I'm sorry, you know I try, you know. And I keep walking, searching for your love. Free my soul, I can do it on my own. Keep walking, even when it's dark. One day you'll see them. See me naked like no one would ever do. Fears that I'm hiding in deep water. That won't change your love for me. Is there anything more beautiful than being loved for free? Is there anything more beautiful than being just as me? And I keep walking, searching for your love. Jesus, free my soul, I can do it on my own. Your death holds me. Keep walking, even when it's dark. Keep walking. No to podróżujemy, idziemy dalej w stronę światła, nawet jak jest ciężko. Tak, tak. Idź dalej. Pewnego dnia będzie słońce, nawet jak jest ciężko. Skąd osobie, która jest dopiero na studiach, przychodzą do głowy takie rzeczy, jakbyś miała dwa razy więcej lat niż masz w sobie? Nie wiem. To chyba nie ode mnie ta mądrość. Wydaje mi się, że jestem mocno wrażliwa też i dużo analizuję ze swojego życia. Słuchasz też ludzi wokół? Tak, tak. Uwielbiam słuchać ludzi mądrych, ale też w ogóle ludzi, ale naprawdę ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, nawet moich przyjaciół. I zdałam sobie sprawę, że w ogóle nie ma, może nie, że nie ma, ale jest bardzo, bardzo popularna jest muzyka smutna, tak, taka depresyjna i ja zdałam też sobie sprawę, że jeżeli słuchamy takiej muzyki, to po prostu jesteśmy smutni, no bo to nas tak, wiadomo, że ktoś nas rozumie i to jest też potrzebne, ale ja też tak stwierdziłam, że chcę tworzyć coś, co właśnie da nadzieję, da takie światło, da radość, że no właśnie jest ciężko, ale jest okej, ja też to rozumiem. Też byłam w jakichś tam sytuacjach, ale będzie to światło, więc po prostu w stanie iść dalej. Wydaje mi się, że to było dla mnie takie ważne, że kiedy zdałam sobie sprawę i też podjęłam taką decyzję, że chcę dawać właśnie taką nadzieję dla ludzi. Zasłuchałam się, drodzy państwo. A jednocześnie ta muzyka, sama muzyka przy tych tekstach wcale nie jest zwariowana, szalona, opleciona jakąś ferią szybkich rytmów i dźwięków. Tak. Musi być jakiś kontrast. Jakby muzyka była też ciężka do słuchania, to tak mi się wydaje, że fajnie właśnie utrzymać taki balans. Co nawet jak wcześniej poleciało Freedom, muzyka jest trochę bardziej, że tak powiem, szybsza, może bardziej jakaś skomplikowana, rytmiczniejsza, ale tekst jest prosty. Tutaj tekst jest trochę bardziej skomplikowany, ale ta muzyka jest trochę bardziej prosta. Wydaje mi się, że taki balans jest bardzo ważny, bo też to nie chcę przeciążyć. To jest wiedza, którą nabyłaś na Akademii Muzycznej? Chyba tak intuicyjnie to się dzieje, szczerze powiedziawszy. I też z czasem też grania koncertów, czy kompozycji, pisania nowych utworów, po prostu widzę, co się ludziom naprawdę podoba. A co też się im podoba, ale może nie aż tak bardzo. Więc wydaje mi się, też są takie moje wnioski po prostu indywidualne. A co się ludziom podoba? Prostota, proste rzeczy. Na przykład bardzo dużo moich znajomych uwielbia utwór Freedom. A ja tam śpiewam jakby to jest też trochę taka medytacja. Powtarzam po prostu słowa, nie? Cały czas with you I live in freedom, with you I love in freedom. Ale wydaje mi się właśnie, że to jest przez to jest tak mocny przekaz i też prosty przekaz, że to dociera do ludzi, nie? Że nie, właśnie nie myślą za dużo nad tym, tylko mogą ze mną zaśpiewać i się w tym odnajdują. A ten singiel, który właśnie zaprezentowałyśmy, to zapowiedź nowej płyty. Tak, nowej płyty, może nowej epki. Trochę jeszcze pracuję nad tym aktualnie. Teraz właśnie przez wakacje będę dopracowywać utwory, nagrywać w studiu, także w Londynie. Więc tak, proszę oczekiwać nowej muzyki. Może tym razem ukaże się na krążku? Może, tak. Muszę na pewno to wziąć pod uwagę tym razem. Aha. A opowiedzmy jeszcze o Oskarze, który produkował ci ten utwór i będzie również pomagał ci w produkcji całej płyty? Tak, Oskar. To będzie taka, wejdę ci w słowo, to będzie taka przygoda polsko-czeska w Londynie. Tak, tak, dokładnie. Oskar Juchelka, on jest znany jako Oi Flowers w social media artystyczne. Imię. To była w ogóle niesamowita przygoda, można tak powiedzieć, znajomość, ponieważ ja gdzieś tam mu skomentowałam na Instagramie dosłownie. To też jest niesamowite, jaką mam moc też trochę ten internet, bo ja gdzieś skomentowałam mu na Instagramie filmik i on do mnie napisał, że jest producentem w studiu, że podoba mu się moja muzyka, czy chce nagrać utwory, więc ja w ogóle byłam w takim ciężkim szoku, czy to się naprawdę dzieje, bo w Londynie jest tak dużo, że po prostu jest dużo takich fałszywych rzeczy, nie? No ale przyszłam do tego studia i naprawdę to było jak po prostu z marzeń. Nagraliśmy utwór, później tak dobrze nam się współpracowało, że dogadaliśmy się na drugi utwór, a przy drugim Oskar powiedział, to co, chyba musimy nagrać właśnie jakąś epkę, czy tam taki mini album. Mówię, że w ogóle wow, oczywiście, że tak. I tak współpracujemy teraz cały czas, więc taka prosta i niesamowita historia. A Oskar też jest po Akademii Muzycznej w Londynie tam, czy po prostu ma zupełnie inną ścieżkę? On ma zupełnie inną ścieżkę. On jest teraz na rocznym programie w Abbey Road Studio Institute. Tutaj nie wiem, czy słuchacze kojarzą, Abbey Road to jest takie... tak, bardzo renomowane. Tak, najbardziej legendarne studio chyba tak. Na całym świecie, gdzie nagrywali Beatlesi, Adele i inne te gwiazdy. I on właśnie tam studiuje, uczy się. I ja będę mieć właśnie szansę spełnienia swoich marzeń, nagrania w tym studiu teraz w wakacje. Także no, naprawdę niesamowite. Fantastycznie. To idziesz do przodu jak burza. Tak. Bardzo się z tego powodu cieszymy. A nasze spotkanie zamkniemy utworem też z płyty Freedom. To będzie psalm. Bardzo oryginalny pomysł, ponieważ... No, śpiewasz swoją muzykę, ale jednocześnie mam wrażenie, że korzeniami sięgasz muzyki gospel, albo przynajmniej historii tych, którzy ją tworzyli. Tak, tak. Jest to naprawdę dosyć unikatowy utwór, szczególnie w moim albumie, bo jest praktycznie a cappella, tam się pojawia perkusja, ale miałam właśnie taki koncept na to, żeby nagrać taki mocno surowy utwór, gdzieś taki mocno gospelowy i tak właśnie eksperymentowałam mocno w tym albumie, ale wydaje mi się, że wyszło okej. Ale w ogóle eksperymentowałaś w tym albumie, ponieważ nie tylko po polsku i po angielsku, ale również i po włosku i po francusku. Tak, tak. Ja uczyłam się troszkę włoskiego, troszkę francuskiego. Miałam dużo znajomych Francuzów i to naprawdę jest zero komplikacji. Ja po prostu zawsze tak sobie marzyłam, takie małe marzenie. Mówię, kiedyś chciałabym napisać utwór po francusku. No i tak się złożyło, że po prostu skomponowałam harmonię i napisałam po angielsku tekst. Mój znajomy Francuz pomógł mi przetłumaczyć, nauczył mnie wymawiać. I tak skomponowałam francuski utwór, także... Po włosku też brzmi fenomenalnie. No, bardzo dziękuję. Może nawet po włosku bardziej niż po francusku. No tak, włoski wydaje mi się, że zdecydowanie jest łatwiejszy w wymowie. I taki też jest nasz prosty. Trochę. Tak, taki nasz, dokładnie. Kto taki wie, nasz. A może kiedyś w przyszłości wspólny duet z Erasem Ramazzotti? O, może jak kiedyś dosięgnę tego. No on też pisze bardzo interesujące teksty. To są takie teksty mocno przemyślane, bardzo ambitna muzyka. No to są takie oryginalne duety. A lubisz duety? Tak, chociaż jestem dosyć mocno solo, soloartystką. Natomiast przeszło mi przez myśl, żeby zrobić teraz więcej właśnie duetów, jakichś kolaboracji. Na razie duety robisz ze skrzypcami. Tak, tak, zdecydowanie. Czekamy na twoją płytę. Czekamy na sygnały, czekamy na koncerty w Polsce, co się będzie działo. Bardzo ci życzymy absolutnie powodzenia i żeby ta ścieżka się rozwijała w jak najlepszym kierunku. No i zamykamy historią z psalmu. Dziękuję bardzo serdecznie. Anne-Marie, dziękujemy. I praise you, Lord, oh my spirit. You woke me up, let me breathe in. You showed me truth, restored love, gave new life. I praise you, Lord, I praise you, Lord. You saved me from the darkest valley, where all my senses were slowly dying. Hate and death before my eyes, quenching the thirst with tears and lies. But for you, the darkness is not dark. I praise you, Lord. I praise you, Lord. You have known me with all my wounds and scars. You took me home, now I feel alive. You dwell in me and I sleep in peace. Besides the waters, you're everything I need. Your love is breath of life and new song. I'm singing now with all my strength. Praise the Lord, oh my spirit. Praise the Lord, oh my spirit. Praise the Lord. Teraz